अपनी ईश के देखेंगे सारा जगा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, तेरा ईश रहता।